стояла національна сутність, якою вони розпоряджалися на свій розсуд. Одні зраджували, інші фарисействували, вносячи смуту в народ. Комуністичний режим показав, що для нього будь-яка, особливо українська еліта – це олов'яні солдатики, маріонетки. Що накажуть, те й роби. Не робитимеш – тим гірше для тебе. Треба було служити дияволові. І служили. Адже виховувати байдужість, покору, смиренність так легко, так безпечно. Ніхто не дорікатиме, ні КГБ, ні літцензура, ні парторганізація. А як же народ? А народ великий. Хто від його імені скаже слово? Ніхто. Отже, і з боку народу немає дорікань. Залишається одне сумління. Де воно? Якщо не вмерло, то нагадає про себе. Якщо ж і воно заснуло п'яненьке і ситеньке, то плакали високі ідеали, що їх століттями плекала еліта, потоптані, кинуті в багно, осміяні. І не бачить такий митець, що за собою веде великі людські маси, нерідко затурканих людей, які прихильно ставляться до того, щоб не було гострих кутів, щоб душа була у спокої, щоб спала вона без докору сумління. Українцеві відійти від своєї першої основи – вірний шлях до загибелі і, перш за все, духовної. Тому заблудників усіх рівнів та всіх спрямувань треба боротися, залучати в лоно українськості. Приходитимуть нові покоління творчої інтелігенції. Перед ними постануть нові проблеми, нові завдання. Хай будуть вони чистішими, мудрішими, славними синами свого народу. Хай струсять із себе порох зрадництва, який залишили українські юди, прикрившись тогами захисників народу. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Шевченко. Ми програвали з 1240 року. Якщо рахувати до 1991 року, то це 751 рік. Довго ми програвали. Якщо ми програвали, то були слабшими, а вороги – сильнішими. Якщо ми програвали, то ми були дурнішими, а вороги – розумнішими. Ми були роз'єднані, а вороги – об'єднані. Не ми кимось керували, нами керували. Вони нас споювали, а ми піддавалися. Вони нас нацьковували одне на одного, а ми цьому раділи. Вони нас підкуплювали посадами, грішми, маєтками, а ми на це радо йшли. Хотіли цього. Вони нам обіцяли життя за зраду. Ми на це йшли. Вірили, що порятувалися, а вони все-таки розстрілювали нас. Вони казали західнякам, що східняки – то всі москалі. А східнякам казали, що західняки – всі бандерівці-бандити. І ми вірили. І не тільки вірили, а й думали, що це наші власні думки, а не ворожа підступність. Східняки вірили в те, що формула «західняки-бандерівці» – це думка самих східняків, а не підсунута